राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 24 फरवरी 1996 को रात्रि लगभग 8:30 बजे ढालेगांव महाराष्ट्र में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। स्वार्थ होता है एक स्वार्थ होता है, एक शरीर की प्रधानता है एक खुद की प्रधानता है, इन दोनों के समन्वय की बड़ी भारी आवश्यकता है। शरीर की प्रधानता लेकर के व्यवहार है और स्वयं की प्रधानता लेकर के उद्धार है। जीव का कल्याण होता है वो जाति वर्ण आश्रम के संबंध से रहित होने से होता है, और व्यवहार होता है वो जाति है वो वर्ण आश्रम इसको लेकर के होता है। मान व्यवहार का काम है, ब्याह करना है, भोजन आदि करना है, साथ है, ये सब चीजें शरीर की प्रधानता लेकर होता है। वर्ण के लिए ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ऐसे चारों वर्णों को लेकर, ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यासी है, ऐसे चार आश्रमों को लेकर ये बातें होती है। परंतु जीव का जो कल्याण होता है उसमें इनकी प्रधानता नहीं है, उसमें खुद की प्रधानता है, उद्धार खुद का होता है न कि शरीरों का। ये संबंध स्थूल शरीर के साथ में है, स्थूल शरीर के ऊपर उसमें भी बदलता रहता है, परंतु वर्णाश्रम की मर्यादा है उसके लिए ये ठीक मर्यादा लेनी चाहिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की। परंतु पारमार्थिक ज्ञान में कि जिसमें उद्धार करना है, अपना कल्याण करना है, इस विषय में खास तत्व का विचार करना है, तो तत्व के विचार में चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, सबका अधिकार है। भगवद गीता में इन्होंने बात बताई है कि अपना कल्याण सब कर सकते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य चार ये और एक स्त्रिया पांच, एक दुराचारी और एक पाप योनि दो, ये सात का वर्णन आया नौवे अध्याय में। अब इतने शुद्राचारी आया और ये पिछले पाप योनि आया, अरे स्त्री वैश्य था शूद्रा, अरे किन ब्राह्मणा पुण्या भक्तारा दृष्टि, तो कल्याण में सब एक हो जाते परमात्मा में। किंतु कल्याण होता है वो शरीर का नहीं होता है, शरीर का तो कल्याण होता है, वो तो कल्याण क्या है, देखो कि पानी मिल जाए, आराम मिल जाए, इतना ही कल्याण है। परमात्म तत्व की प्राप्ति स्वयं को होती है और वर्ण आश्रम है ये शरीर को लेकर के है। तो आध्यात्मिक मार्ग में अगर शरीर को लेकर प्रधानता दोगे तो पारमार्थिक बात से रहित हो जाओगे, अभिमान होगा, तत्व ज्ञान नहीं होगा, भगवान की भक्ति नहीं होगी, परमात्मा की प्राप्ति शांति जीवन मुक्ति विदेह कैवल्य ये बात वास्तव में खुद का होता है। आप ध्यान देकर सुने, और व्यवहार शरीर को लेकर होता है, आज शरीर को लेकर एकता कर रहे हैं, किसी पंच का पुरुष किसी स्त्री ऐसा करो आग्रह कर रहे हैं। पहले पंचायती होती है, अपने मेरे देखी हुई बात है कि जन्म से जाति माने कर्म से ये पंचायती होती थी। इसमें फिर विचार आया कि कर्म से जाति मानो, वास्तव तत्व तो है जन्म से जाति, क्योंकि धनी प्रादुर्भाव से जाति बनती है, धर्म बनता है, तो जाति जन्म से होती है, कर्म से जाति नहीं होती, परंतु कर्म की प्रधानता से जाति होती है, ऐसा समाज ने बोध किया। आर्य समाज खास उस बात को मानता है। इसके बाद में कांग्रेस आई तो इतना जाति जन्म से ना कर्म से जाति है ही नहीं, खत्म किया सभी। तो ये कलयुग की महिमा है, ये सब ठीक है, अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, परंतु परमात्म तत्व की प्राप्ति करना हो तो वहां पर ये नहीं सहेगा। जैसे आपको बताया था गीता क्या कहती है, सात बताया था, सात आपको चार तो वर्ण है ही, एक पांच तो हो गए ये, और एक पाप योनि जो नीच जन्म में है, और पाप योनि में अंतज आदि सब लिए जाते हैं, हरिजन कह जाते हैं वो लिए जाते हैं, और पशु पक्षी सांप बिच्छू आदि सब लिए जाते हैं। जो गीत हुए, गीतराज हुए, हनुमान जी महाराज हुए, सबरी हुई, बंदर हुए, भालू हुए, जापान आदि, तो उसमें सबका ही कल्याण होता है। ये पाप योनि कहलाती, पाप योनि, तो पाप योनि गई मन, पहले पाप गया है जिसे नीची योनि में जन्म होता है, जात्यायुर्ध भोग तो जन्म होता है, तो वे भी परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। ये ऊपर व्यवहार की बात है, वो इसलिए है। तो ये दोनों का जो आग्रह है ये बहुत पतन करने वाला है। पारमार्थिक बात है, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मानव ब्रह्मचर्य महिषा से शारीरम तप उच्यते। जब शारीरिक तप बताया है वहाँ देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम चारों का पूजन होता है। देवता द्विज ब्राह्मण, देव द्विज गुरु और प्राज्ञ, तो देवता तो 33 मुख्य है, 11 रुद्र है, 8 वसु है, 2 अश्विनी कुमार है, पश्य आदित्यान वसून रुद्रान, आदित्य 12 वसु 8, पश्य आदित्यान वसून रुद्रान, ये 33 हो गए। ये मुख्य है, द्विज करके ब्राह्मण रहना चाहिए, या द्विज शब्द यदि भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों के लिए होता है, द्विजन्म है, एक जन्म माँ बाप से होता है, दूसरा गुरु गायत्री से जन्म होता है, तो वो गुरु गायत्री जन्म में 2 जन्म हुए निकले, इस वजह से द्विज कहलाते हैं। इस वजह दांतों का नाम ही द्विज है, पक्षी का नाम ही द्विज है, क्योंकि पक्षी में अंडा होता है फिर अंडा पूर्व जन्म होता है, दांत भी पहले बालपन में और होते हैं फिर दुआ रहते हैं, तो इस वजह 2 जन्म 2 जन्म होता है, इस वजह ये द्विज कहलाते हैं। या द्विज शब्द ब्राह्मण का वाचक है, क्षत्रिय वैश्य शूद्र का नहीं, या पूजन की बात है वह ब्राह्मण की बात आती है। देव द्विज गुरु और प्राज्ञ कर लेना तत्व के जीवन मुक्त महापुरुष, वह ना गुरु में आता है, वो वर्ण में अष्टम ऊंचा नहीं है, तो पूजन देव देव में नहीं, देवता में आती, द्विज में नहीं आते, और गुरु करे माता पिता आचार्य ही आते हैं और महात्मा पुरुष है, ऐसे पूजनीय होते हैं। शौच एवं शुद्धि रखना, आज वो सरलता रखना, ब्रह्मचर्य पालन करना, अहिंसा का हिंसा न करना, सारी तप, ये शरीर का तप है, तो शरीर को लेकर तप किया, उसमें पूजन बताए 4 की, तो देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजन, वो पूजन अलग अलग होगा, देवताओं का पूजन अलग है, द्विजों का पूजन अलग अलग है, गुरु का पूजन अलग है, माँ बाप और गुरु, वे गुरु शब्द के अंतर्गत आज जितने बड़े पूज है वे, और महात्मा का पूजन है कि उनकी शिक्षा उनका तत्व वे लेना, वे किसी वर्ण के हो किसी आश्रम के कोई ज्ञान हो, जो वास्तव में कल्याण है वो आत्मा का होता है, वो जिनका है उससे लेनी चाहिए शिक्षा। अब ब्राह्मण से ले लिया, ब्राह्मण नहीं जानता है तो कैसे बताएगा जा? माता पिता से ले, माता पिता नहीं जानती हो तत्व को कैसे बताएंगे। वो वास्तव तत्व की हो, वो अगर ब्राह्मण आदि हो तो द्विज में आ जाएगा, द्विज गुरु और माता पिता और आचार्य तो गुरु में आ जाएगा। देव द्विज देव माता ने द्विज गुरु प्राज्ञ और प्राज्ञ शब्द अलग दिया है। ये प्राज्ञ वास्तव में तत्व के जीवन बोध का दिया है, किसी वर्ण में किसी आश्रम में होने से नहीं है। तो उसका जो बोध है उससे लाभ सबको लेना चाहिए। उसमें वहम हो जाता है कि हम ऊंचे वर्ग के हैं, हम नीचे वर्ग के हैं, तो वो प्राणी अगर रह जाता है, वो वंचित रह जाता है। जैसे शुद्धि अशुद्धि में ये काम करना, ये करना, जैसे संध्या गायत्री शुद्ध होकर के ही करना, गायत्री का जब पहले मार्जन करके फिर जब होता है शुद्ध करके, ऐसे अगर रहे भगवान नाम में तो बड़ी गलती हो जाएगी। भगवान नाम लेना अंत समय में बहुत आवश्यक है। अंत काले मामेव स्मरण भूत्वा कलेवरम, अंत समय में मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़ कर जाता है तो मेरी प्राप्ति होती है, इसमें संदेह की प्राप्ति नहीं है, संदेह नहीं है। तो भगवान के नाम का स्मरण जब स्मरण बताया, और अंत काल प्राय आदमी विशेष बीमार होकर के मरता है, और बीमारी में शुद्धि सब रहती नहीं, वहाँ ये बहम रह जाए कि भाई शुद्ध होकर नाम लेना चाहिए, तो अंत समय में शुद्धि लेने से नाम नहीं लेगा तो कल्याण कैसे होगा। तो इसमें पहले से ही आप लोगों से विशेष ही प्रार्थना करता हूँ कि जो बीमार हो उसके लिए अशुद्ध हो शुद्ध हो, भगवान नाम का सबको अधिकार है, अर्थात कल्याण का अधिकार सबको है। खास कल संतरण उपनिषद कलयुग से तरने के लिए ये कल संतरण उपनिषद आप पढ़े देखे, उसमें नारद जी ब्रह्मा के पास, नारद ब्रह्मानंद वापर आते ब्राह्मणों ब्रह्मा जी के पास गए, वहाँ गया उन्हें पूछा कि महाराज इस कलयुग से उद्धार कैसे हो, तो वह बताया कि भगवान नाम से। तो कहते भगवान नाम कौन सा है, तो हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ये षोडश कम नाम, सोलह नामों वाला ये मंत्र नाम है। तो इसमें प्रचार करने पर खास पूछा कौन से विधि थी, इसकी विधि क्या है, सहोवा जब प्रजापति नाच की विधि थी, इसमें विधि नहीं है, कोई विधि नहीं, अशुचि सुचिर हुआ सब से लेगा, सुचिर अशुचिर कोई हो, वो ब्रह्मा त्याग करती विष्णु त्याग करती, कभी कभी जो नीचे उतर जाता है ब्रह्म त्याग उतर जाता है, सब पाप उतर जाता है। जैसे रवि रश्मि जैसे बाद के द्वारे दूर होने पर सूर्य साफ प्रकाश कर देता है, इसी तरह से अज्ञान दूर करके जीव को कल्याण कर देता है, सुचिर अशुचि वास्तव शरण है। तो ये बात विशेष आप ध्यान दें, भाई बहनों से विशेष कहनी है कि अशुद्ध अशुचि नाम नहीं लेना, ये नहीं है। अभी आई माला माला जहाँ तो मैं आदर रखो, परंतु कंठ बांधी हुई वो नहीं होनी दूज, वो कंठ में रहती है। इस तरह से अशुद्ध अवस्था में भी भगवान नाम का जब खुला करूंगा, कोई बहम मत रखना, जितने भाई बहन बैठे सब ध्यान दें और अपने परिवार में इसका प्रचार करें कि भगवान नाम है वो पुकार है, पुकार में विधि नहीं होती, आप बताने पर हे नाथ हे नाथ पुकारता है, वैसे ब्राह्मण लोग सती को भी नाम संबोधन है, ये पुकार है, हरे राम ये सब संबोधन है, संबोधन नाम पुकारना है, दूरा धोते जाता है, दूरा धोते दूर से आहुत किए जाए वह संबोधन होता है। तो भगवान नाम में कोई शुद्धि अशुद्धि नहीं, ऐसे ही अपने कल्याण में शुद्धि अशुद्धि बनाश्रम नहीं, सबके लिए उद्धार करना है। तो ये वहम रहने से बड़ा अनर्थ होता है, बड़ी भारी गलती होती है इससे। तो आप लोगों से कहना है कि इसमें आप ये गलती मत करना, हर समय भगवान का नाम लिया जाए, निरंतर नाम लिया जाए, भगवान का चिंतन किया जाए, उसमें नहीं ब्राह्मण ही करे, क्षत्रिय करे, वैश्य करे, शूद्र करे, जिन्हें उधारी करे, बिना गिरे न करे, ऐसी बात नहीं है। सबके लिए भगवान का नाम शुद्ध है, जैसे माँ को पुकारने का अधिकार सबको है, संसार में अधिकार योग्यता लेकर मिलता है, किसी पद पर नियुक्ति होगी तो योग्यता देखी जाएगी, उसे उसको मिलेगा अधिकार, पर माँ के पुकारने के लिए किसी योग्यता की जरूरत नहीं, किसी विद्या की जरूरत नहीं, कोई सुंदरता की जरूरत नहीं है, कोई शुद्धि की जरूरत नहीं है। माँ को पुकारने का अधिकार मात्र बच्चों को है। सब जितने बात शुद्ध हो, मेले में भरे हो, कैसे कुछ हो, माँ को पुकारने में सबका अधिकार है। वह योग्यता अयोग्यता, शुद्धि अशुद्धि, वो सुंदरता असुंदरता आदि नहीं देखी जाती। तो माँ को पुकारना, ऐसे भगवान है ममई वायुष हो जीव लोके जीव भूत सनातन ईश्वर अंश जीव विनाशी तमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुस्त सदा त्वमेव, अमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव, सब कुछ आप ही हो मेरे। तो भगवान भी माता पिता है, तो भगवान का माता पिता तो भगवान का तुम भी होगा। तो वास्तव में ममई वांश जीव लोके ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ये स्वयं है जीव, ये शरीर नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, शरीर विनाशी होता है, ईश्वर अंश शरीर नहीं, सही प्रकृति अंश है, ये माँ बाप के अंश बना हुआ है, उत्पन्न होने वाला है, और जीव परमात्मा का अंश उत्पन्न नहीं हुआ है, जीव ये अनुत्पन्न है, और दूसरी जितनी चीजें उत्पन्न होने वाली है, तीनों शरीर उत्पन्न वाले प्रकृति का कार्य है, स्वयं प्रकृति का कार्य नहीं, संसार का अंश नहीं है, ये परमात्मा के साथ का अंश है। तो जीव परमात्मा के साथ एक होने में सब अधिकारी, पशु पक्षी भी, गीतराज भी। अरे भगवान जीते हुए इसमें क्या कहना है, अहिल्या पत्थर बनी हुई है पत्थर, ये कोई अधिकारी होते हैं क्या, उसका भी कल्याण हो जाता है। पत्थर जड़ एक थोड़ी पड़ा रहे, कुछ नहीं कर सके। तो परमात्मा की प्राप्ति में ये बात नहीं है, ऐसा जो वर्णाश्रम के अभिमान के कारण अगर सत्संग वजन से वंचित रह जाएगा तो बड़ा भारत हो जाएगा। इस वास्ते आप सदा याद रखे, परमात्मा की प्राप्ति में सबका अधिकार, सब इस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, क्यों परमात्मा सब है। तो शरीरों को लेकर के योग्यता, अब एक दूसरी बात बताओ, ध्यान देकर सुने, शरीरों को लेकर के भी योग्यता है, कि शीश को लेकर के पांच भौतिक है, क्षितिज पावकन शरीरा पंच रचित अधम शरीरा। तो क्षितिज पावक गगन बता पांच तत्व है, तो पांचों तत्वों को ले सब शरीर एक है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अंत्यज हरिजन, सबका शरीर शरीर की दृष्टि से सब एक है, और आत्मा की दृष्टि से सब प्रकार एक है, और परमात्मा की दृष्टि से सब एक है। परमात्मा की तत्व की प्राप्ति समता तो होती है, एकता से होती है, इसमें भिन्नता से भेद रहता है, परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं होती, कल्याण होता है। देहाभिमानी भी सर्वे दोष अपराधी होती, देहाभिमान के सब दोष पैदा होते हैं। देह का अभिमान, मानो शरीर को लेकर मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, द्विजाति हूँ, शूद्र द्विजाति नहीं है, अंतज अछूत है, वो अछूत भी अछूत भी है। तो इसको लेकर ये विचार है, तो शरीरों को लेकर के है, और शरीर को लेकर के वो परमार्थिक है। ये दो बात है, कही खास दो बात। अब क्या करना चाहिए कि सज्जनों, भगवान में सच्चे हृदय से लग जाओ। तरह तरह की संसार की बातें है, वे कोई सुलझान कर नहीं सकता, और कोई सहायता कर सकेगा नहीं। उस समय में ये दूसरी बातें है, ये शुद्धि अशुद्धि आदि को काम भी आवेगी नहीं। अब वो शुद्धि अशुद्धि छोड़ फिर संसार में शरीरों को लेकर शुद्धि अशुद्धि करनी, एकता कर देना, तो ये प्रकृति की एकता है। खास बात है, दो ध्यान देना, प्रकृति की साम्यावस्था एक परमात्मा तत्व की साम्यावस्था। प्रत्येक प्रकृति की साम्यावस्था होने पर प्रलय होता है, और परमात्मा की साम्यावस्था से मुक्ति होती है। आज शरीरों की एकता करने का उपयोग किया जा रहा है, धर्म आश्रम को मिटा करके, तो ये प्रकृति की एकता प्रलय में होती है, उसे नाश हो जाता है। साम्यावस्था में सृष्टि नहीं होती, प्रकृति की साम्यावस्था में सृष्टि नहीं होती, शुद्ध शुद्धता है। तीन गुण अक्षुद होते हैं, फिर गुण का अलग अलग विभाग होता है, उसे फिर कल्याण होता है। परंतु व्यवहार में ये अलग अलग होते हैं, व्यवहार में एक माँ के दो बेटा है, उनका भी भोजन आदि अधिक अधिक अलग हो बढ़िया है, साथ में सब भोजन से उसकी बीमारी दूजी, उसकी बीमारी दूजी, तीसरी बीमारी पैदा हो जाएगी। इस वास्ते भोजन आदि एक एक कर अलग अलग करे, माँ और भाई भी और भी सब अपना अपना अलग अलग भोजन करे, इससे छूत के रोग पैदा होते हैं और ये भोगों के अलग रोग पैदा होते हैं, उससे बहुत अलग होता है। सरकार ने पहला बड़े जोर से कहा, अंतरदेशीय पत्र में ये बात छपी हुई थी, वर्षों तक चलती थी कि छुआछूत मिटाओ, सब मिटाओ, परंतु जब एड बीमारी आई तो उसमें छपता नहीं है आजकल, अब थोड़े वर्षों की बात है, ये आपके सामने है, अब नहीं छापते हो, कुछ एक कर दो, ये अंत में चेते हैं पर बहुत नुकसान करके चेते हैं। शास्त्र की जो मर्यादा है वो मर्यादा पालन करनी पड़ेगी, झक मार करके ना कर रगड़ करके, नहीं मानो तो दंड की जोर लगा देती, अभी नहीं मानना है तो बीमारी आई, इस बात सीधे कहती है सर। जब जर्मनों का अंग्रेजों का युद्ध हुआ, उस युद्ध समय में वो शब्द के बीज लिख दिया, शब्द विजय हो जाए, विजय हो जाए, सब स्कूलों में, पाठशालाओं में, मंदिरों में, मस्जिदों में पुकार करो, परमात्मा को पुकार करो, नहीं तो मानते नहीं थे, बिना डंडा में नहीं, मूर्ख आना औषधम डंडा, मूर्ख का भी डंडा ही औषध होता है, डंडे के लागे बने सिद्ध नहीं होते, ये फिर लगेगा और मुश्किल होगी, समय बीत जाएगा, पहले से चेत लो तो बड़ी अच्छी बात है। पहले सुर मिटा रहा है बेचारे, बड़ा हल्ला मचाते थे, पत्र में छापते थे, अब पत्र में नहीं छापते है, क्या आपने देखा नहीं है बात, क्या छिपी हुई है बात, ऐसी बात है साहब, तो क्या करो कि व्यवहार में तो ये रखना ही पड़ेगा, यह रखना चाहिए, विद्या विनय सिंधनी ब्राह्मणी गौरी हस्तिनी, इसमें एकता आप कर नहीं सकते, एकता कर ही नहीं सकते, विद्या विनय युक्त ब्राह्मण और स्वपाक कैसे एकता करोगे, गाय में कुत्ते में हाथी में कैसे एकता करोगे, हाथी की सवारी करो कुत्ते की सवारी करोगे, कुत्ता घर पर देखा जाएगा भाती देखा जाएगा, गाय दूही जाएगी कुत्ती दूही जाएगी, ये एकता नहीं हो सकती, जहाँ भिन्नता बहुत आवश्यक है वहाँ भी पंडिता संदेश में उस परमात्मा तत्व देवते हैं, पांच भूतों को देवते एकता है, आत्मा देवते एकता है, परमात्मा देवते एकता है, परमात्मा को देखना है ये वास्तविक बोध है, तो वो एक होता है वहाँ, तो वहाँ ऊपर जो नहीं चलता है बात, इस वास्ते पानी ऐसे दिए जिनमें एकता कोई कर नहीं सकता, गाय घास खाती है, हाथी भी घास खाता है, हाथी लकड़ी खाता है, जैसे पीपल है उसे टहनी तोड़ करके वो बिल खाता है, तो सूर से पकड़ कर जो उसमें झटके गई हो पत्ता झाड़ देगा फिर खाएगा, मैंने देखी हुई है, मैंने हाथी लकड़ी खाता है, पत्ते साथ में आ जाते, घास साथ में आ जाता है और लकड़ी खाता है, उसे नींद में देखा नहीं, लकड़ी में नींद होती है, अब देख लेना, तो मैंने तो देखा है, टहनी तोड़ी और फिर पटकता है जोर से, पर पत्ती इलेक्ट्री देख देती है, झाड़ देता है, खाता है, क्या बकरी पत्ता खाती है, झाड़ में से पत्ती पत्ती खाएगी, हर ऊंट है जो पत्ती तो उसे ही खाता है, कंटक चरत क्रमे पत्र पुष्प झाड़ के कंटक चरत क्रमेल, तो ये अलग अलग खाद्य होता है, तो इसकी अलग अलग वृत्ति होती है, तो ये बातें सब है सर्ग अवस्था में, सर्ग अवस्था में भिन्न भिन्न होते हैं, तो विद्या विनय समझ ब्राह्मण है कभी हस्ती ने हाथी को ब्राह्मण को, ब्राह्मण आज ब्राह्मण को लकड़ी दे दो खाने के लिए, कैसे होगा, ब्राह्मण का आदर करो, अब कुत्ते का भी आदर करो, अथवा चंद्रा का भी आदर करो, ये जहाँ योग्यता कर सकते नहीं वहां भी पंडिता समदर्शिना न तो समता समवर्तिना, नहीं तो समवर्तिना लिखते थे भगवान कौन बाधा लगती थी, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी गई हस्तिनी सुनते वो स्वर्ग पंडिता समवर्तिना समावर्त समवर्ति नाम जनराजा समर्वती पर समवर्ति परेतराट कालो यदो यम समवर्ती परेतराट, वो समवर्ती है सर्वन दंड बड़ो गुरु रहता है, चाहे ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो चाहे वेश हो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो जैसा पाप हो उसके अनुसार सर्वदंड, वहां ये भेद नहीं है जमराज के, ये ब्राह्मण था ये साधु है साधु होगा, सब जो भेद है, मैं कम पर कम अनुशासन देना पड़ेगा, वो भोड़ा ही पड़ेगा, वो संवर्ती है, तो संवर्ती तो जमराज का नाम है, संवर्ताव करना। तो ये जमराज की बात है, प्रलय की बात है, नुकसान की बात है, इस वास्ते अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार भगवान में लगो, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। सज्जनों, भाताओं, बहनों, भाइयों, आप जो विचार करो सच्चे हृदय भगवान में लग जाओ, जिंदगी में मत फंसो। बड़ी दुर्दशा होगी, अभी पता नहीं है, झूठ कपट करके बेईमानी करके धन कमाते हो, धन के लोभ में पाप करते हो। ध्यान देकर सुने भाई लोग, धन जमा कहाँ होता है? झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात धोखा देना डाका डालना चोरी करना आदि से धन लेते हो। ध्यान देकर सुने, दोबारा कहता हूँ, फिर कहता हूँ, ध्यान देकर सुने, वो धन सब तो होता है तिजोरियों में बैंकों में जमा, और पाप किया जाता है वो जमा होता है भीतर, और भीतर पाप साथ चलेगा, कोड़ी एक पीछे रहेगी नहीं, और संस्था धनवान करोड़ों रूपये होने पर कोड़ी एक साथ चलेगी नहीं, करोड़ों अरबों रूपये में से एक कोड़ी साथ चलेगी नहीं, और पाप किया जिसमें कोड़ी एक पीछे रहेगा नहीं। तो यहाँ रहने धनवान के रहने वाले के लोभ में भीतर का भाव बिगाड़ देना कितना बड़ा भय नुकसान है। भाइयों ध्यान देकर सुनो, सत्संग हुआ है तो इसमें सत के साथ संग करो। सत क्या है? परमात्मा की प्राप्ति है, जो उसका प्रेम होना चाहिए, चाहे तो धन कमाओ ये बात नहीं है। कई लोग प्रचार करते हैं कि दान से द्रव्य शुद्धि होती है, तो दान से द्रव्य शुद्धि होती है ठीक, ये बात लेकर के महाराज क्या क्या अनर्थ हुआ है। एक बात याद आ गई, मैं बताता हूँ। कहते हैं कि भागवत की एक कथा करा लो तो धन शुद्ध हो जाएगा, झूठ कपट बेईमानी से किया है भागवत के धन दिव्य शुद्धि हो जाएगी। अरे ये दिव्य शुद्धि होती ही नहीं। दिव्य शुद्धि कौन सी होती है? जो अनिवार्य हिंसा होती है। आप चलो फिरो तो हिंसा हो ही जाती, हिंसा काया जनी है, शरीर की चेष्टा कम होने से हिंसा और विजय होती है, चेष्टा होने से हिंसा होती है। तो जो आनुसंगिक आवश्यक जिन हिंसा के बिना कार्य होता नहीं, वो हिंसा दूर होती है द्रव्य के दान पुण्य से। परंतु पाप से ही कमाया हिंसा, वो भागवत करा लो, नाम जब केंद्र कर लो, उसे नहीं होगा दूर। नाम के भरोसे पाप कर लो, नाम तो अनंत पापों का नाश करने वाला है, तो उसका भरोसा लेकर किया हो पाप, भद्रलोक होता महान भयंकर फल होता है। जो भगवान का नाम पाप नाश करने वाला है, आपने उस नाम को पाप करने में सहायक बना दिया, कि भगवान का नाम ले लेंगे इसमें पाप नष्ट हो जाएगा, उसमें पाप कभी नष्ट नहीं होगा। सुना, दोबारा कहता हूँ, भगवान का नाम पाप नाश करने वाला है, आपने भगवान नाम को पाप करने के सहायता करने की सहायता बना ली, कि पाप कर लो फिर भगवान गले वो साफ कर लेंगे, तो नियत बहुत खोटी हो गई, इसका दंड डबल होगा दूसरों के दंड से। जो भगवान नाम उद्धार करने वाला है, एक सज्जन ने बम्बई कहीं की बात सुनी मैंने, लड़की ब्याही गई, तो लड़की ब्याह दी गई, लड़का वो था बड़ा जज, वो और उनको सरकार की तरफ से एक बड़ा मिला था अधिकार कि सांप ही फांसी चढ़ रहा है, परंतु ये आदमी पार को जाकर खड़ा रह जाए तो फांसी की सजा भी माफ हो जाती है, इतना उसको अधिकार मिला हुआ था। तो उसने जवाई के मन में आई कि हमारे ससुर का ये अधिकार है तो मैं चाहे सो ही करूँ, तू फांसी तो देगा नहीं, अपनी बेटी को विद्वत थोड़ी होने देगा। इस अजुर्विता की उसने पाप किए, दो चार बार छूटा, फिर अंत में उसको फांसी का हुक्म हो गया। तब वो छोरी बोली कि पिताजी मैं विधवा हो जाऊंगी, कहते बेटा मेरे को जो अधिकार मिला है कि मैं जाकर जाकर खड़ा रह जाऊं तो उसके सामने फांसी नहीं होगी, ये अधिकार मिला है तो मेरे अपराधी को बचाने के लिए मिला है, तो अपराध कराने के लिए मिला है, इसका दुरुपयोग करना कि अपराध कितना ही करो तो फांसी दोगी नहीं, उधर खड़ा रह जाएगा। तो इसके इस कायदे का उपयोग क्या किया? कि पाप करना, अन्याय करना, खराब काम करना, क्योंकि हमारी संस्कृति इतनी बड़ी भारी प्रभावशाली है, तुम्हारी तो नहीं घूम देगा। लड़की के पिता की दशा होगी बेटा तो विधवा होना पड़ेगा, सब अभी हो चाहे ऐसे लक्षण वाला लोग तो दुख पाना पड़ेगा। मैं अपने अधिकार का दुरुपयोग नहीं करूंगा, ऐसे भगवान का नाम आप दुरुपयोग करो उसमें सहायता नहीं करेगा। कि कितना ही पाप गुरु नाम ले लेंगे तो ये पाप बढ़ाने वाला नाम हो गया, तो ऐसा कभी मत करो। पाप हो जाए अजान में तो भगवान नाम से माफ हो जाएगा। आनुषंगिक जो दोष हो जाता है सर्वारंभ ही दोष है ना धुए ना दुआता, जितने आरंभ है सबके सब आरंभ में दोष होता है। दोष होने से मुक्ति नहीं होती, तो आरंभ मात्र में दोष होता है, वो दोष दान पुण्य से साफ होता है। जब बिगड़ जाएगा वो निकलेगा, वो ढीला तो दिखता है मिट्टी के कारण से, लोटा भीतर है वो निकलेगा। तो जिसे पाप से कमाए हो तो पूरे ढीला है वो शुद्ध होगा, अरे लोटा है अशुद्ध हो गया तो वो तो शुद्ध हो जाएगा, मतलब कोरी कोरी मिट्टी है वो शुद्ध हो जाएगा, वो लोटा आ जाएगा उसमें। ऐसे केवल पाप करके जो पैसा पैदा किया है, पाप अन्याय करके जो भोग भोगे, दो के लिए होता है पाप, भोग भोगने में पाप अन्याय होता है और पैसा पैदा करने में पाप अन्याय होता है। इस वास्ते पाप का आश्रय मत लो। दरिद्रता अभी आपको भोगी जाएगी तो पुराने पाप कटेंगे, दरिद्रता दूर करने के लिए पाप करोगे तो पाप का नया पाप बनेगा, नया दंड होगा। इस बार डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, कभी वो पाप न घट जाए। ये खास बात है, मेरी प्रार्थना है कि यहाँ सत्संग में आए हो तो भाई और बहनों से कहना है अपने जानकर कोई अन्याय मत करो, कोई पाप मत करो। थोड़ा भी पाप थोड़ा नहीं होता है, अग्नि की चिंगारी ढेर बन सकता है, अग्नि अध्ययन अग्नि वो बड़ा दूषक होता है। इस वास्ते पाप अपने करने ही नहीं, एक बात रहना। सत्संग व्यवसाय कर लिया, नाम की महिमा सुन ली, पाठ की महिमा सुन ली, भक्तों की महिमा सुन ली, सनातन व्रत है, सत्यनारायण का व्रत है, सगन सुख दूर हो जाएगा, एकादशी का व्रत गुरु सुख दूर हो जाएगा। अरे भाई वो दूर वो होगा जो अनजान बने पाप बन गया है, अथवा आवश्यक काम करते हुए स्वाभाविक हिंसा से बच नहीं सकते, ऐसे हिंसा होगी। जैसे कहीं भी मकान बनाया जाएगा तो मकान में हिंसा हुए बिना मकान बनता ही नहीं, उसे ईंट चूना पत्थर में कितनी हिंसा होगी। और बड़ी भारी हिंसा ये होगी जो जीव जंतु जितने खुले घूम रहे हैं छोटे बड़े, वो खुले घूम रहे, मकान बन गया उनके सब बाधा लगे, वो खुला नहीं घूम सके। शियार है, लोमड़ी है, आदि भरण है, ये मकानों में कैसे घूमेंगे। छोटे छोटे गिलहरी है, छोटे छोटे जंतु है, सांप बिच्छू आदि है, सब से घूमते हैं। जितने जितने मकान बना लिए उनकी सबकी गति बंद कर दिया आपने, उनका हक था स्वतंत्र वो आपने छीन लिया, तो पाप लगेगा। और वो जीवों को प्रतंत्र कर दिए और बढ़ाने में हिंसा होती है, पदार्थों में हिंसा होती है। इस वाले देश का ब्राह्मण भोजन करते हैं, इसमें प्रायश्चित रूप से नांगल करते हैं, तो ये आवश्यक है पाप दूर करने के लिए, क्यों पाप होता है। सर्वारंभ ही दोषेण धूमारा, भगवान कहते हैं जो आरंभ करोगे तो आरंभ सबका सभी पाप के बिना नहीं होगा। जैसे धुआं कहीं सिलगा अग्नि सिलगाओगे तो उसमें धुआं होगा ही, फिर धुआं बिना अग्नि सुल जाएगी। ऐसे कोई भी आरंभ करो तो कुछ ऐसा हो जाएगी, तो उसका प्रायश्चित बताया। यज्ञ का प्रायश्चित बताया है, यज्ञ किया जाए उसे अभी प्रायश्चित करो। तो यज्ञ तो पूर्ण कर्म ही है कि उसमें भी हिंसा हुई है, उसका प्रायश्चित करो। भाई ब्याह में भी दक्षिणा ली जाती है, भूर होती है, भूर दक्षिणा भूर ब्राह्मणों को, जब ब्राह्मण हो गया तो वो भूर सी दक्षिणा होती है। ब्राह्मण कितने सब ब्राह्मण को दक्षिणा दो, चार रुपये दो, चार चार रुपये दो, ऐसे ब्राह्मण वो दक्षिणा होती है। उसको भूर के भूर मारवाड़ी के भूर बंट गई, अब क्या है भूर बंट गई, वो भूर बंट गया ना, जो मिल जाए मिल जाओ तो क्या भाई भूर बंट गई, अब क्या है। तो वो भूर क्या है, वो जो दुगा किया अग्नि सुलझाई, इसमें भी दोष और पाप आया है, वो पाप दूर हो जाता है। भूर ही दक्षिणा, दिव्य दक्षिणा है या भूमिष दक्षिणा है, विशेष दक्षिणा है, तो हरेक काम का प्रायश्चित होता है। क्यों प्रायश्चित होता है? कुछ आदमी संघ दोष होते हैं, ऐसे आदमी संघ दोषों को बचने के लिए जो आवश्यक काम करते हुए जरूरी दोष होता है वो दोष मिटता है। और दोष सही कोरा पैसा पैदा किया, झूठ कपट सही किया तो मिट्टी का ढेला दुर्दशा हो जाएगा, लोटा निकलेगा भीतर से। मन भर में 39 शेर पत्थर है, मन भर गेहूं है पर 39 शेर तो कांकरा, और मन भर है गेहूं तो गेहूं तो शेर भरी हुआ, वो शुद्ध कैसे जाएगा? मन में 39 शेर पत्थर है कांकरा, और थोड़ा कांकरा तो दूर हो सकता है, गेहूं निकल सकता है, मन भर में शेर भर गेहूं और मन भर गेहूं ऐसा 39 शेर कांकरा। ऐसे काम करते हैं जिसमें पाप पाप है, थोड़ा सा ठीक है, वो कैसे शुद्ध हो जाएगा? जैसे पाप ही पाप है, थोड़ा सा शुद्ध तो इस वास्ते सब समय में डरते रहो, सावधान रहो, इस वास्ते करने में सावधान और होने में प्रसन्न। आप काम करते हो सावधानी से करो, बड़ी सावधानी सुचिर के जो तुम सुविचार यही दर्द करते हो, सुधीर के कार्य आती विक्रिया, अच्छा विचार कर काम करो तो विक्रिया को प्राप्त नहीं होंगे। इस वास्ते सदा सावधान रहना हरदम मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है। सज्जनों खूब सावधान रहो, फिर भी कोई न कोई दोष बढ़ जाता है, तो ऐसे दोष बढ़ जाता है वो भजन से आदि से दाद पुण्य से वो निवृत्त होता है, परंतु पाप ही कमाओ उसमें शुद्ध क्या होगा? मिट्टी का ढेला शुद्ध क्या होगा? इस वास्ते याद रखो, आज कानून तरह तरह के बने हुए हैं, शिक्षा तरह तरह की आ रही है, पैसों के लिए बड़ा अन्याय कर रहे हैं, वो एक का आप कर लो। अगर आप कानून बचाना चाहो अपने पैसों को तो सब एक होकर के कहोगे हम इतना टैक्स नहीं देंगे तो नहीं होगा, इसमें तो एक होते नहीं, वो दुख पाता है अपने देख लिया, वो दुख पाता है वो देख लिया, मौज से सबको मार पड़ेगी सब ऊपर, बस नहीं सकते। इस वास्ते विशेषकर सत्संग क्या है? जो पापों से रहित होना भी सत्संग है और पवित्र काम करना भी सत्संग है, पापों का न करना भी सत्संग है और पाप करना असत्संग है, ये नरकों में ले जाने वाला है, तो नरकों से बचने वाला भी सत्संग है, असत से बच गए, ऐसे जन्म मन भी असत है उससे बच गए, ऐसे दुर्बुद्धाचार से बच गए, तो सत्संग किया है तो ये सदा साथ लग जाना है। या आए हो बड़ी आपने कृपा की है, भैया सुनील जी आए, एक तक किया है, धन लगाया है, परिश्रम किया है, बड़ा करके और इतना किया है, तो इनसे सार चीज आप निकल जाओ सदा के लिए। जैसे कल पूछा कि साथ में क्या ले जाओ, तो साथ में सद्भाव, अंतकरण शुद्धि, निर्मलता, इतने इतने पाप किया सो किया, अब नहीं करो, अब ना नशा नहीं, अब ना नशा हो, आज दिन तक नाश किया सो किया, पतन किया सो किया, अब हम आप पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, जिसमें देख लिया झूठ के पथ है, बेईमानी है, ठगी है, धोखेबाजी है, अब काम नहीं करेंगे भाई, अब पता लग गया बिना समझे ऐसा कर लिया। मैं जब परिवार नियोजन की बात कहता हूँ तो कई कई बहनों रोती है कि हमारे को पता नहीं था, आज ये काम पड़ा, मैंने कहा बहना तुम रो मत, वो अनजान में हो गया हो गया। अगर ये हरेक बहन बेटी बहू आप जो हो उनको बचाओ इसे, आप हो आप बता दो गति ने सोचा नहीं कृत न मन ने, एक राजा भोजी कथा आती है, एक दिन राजा और रानी, राजा गए, रानी और दासी आपस में बात कर रही थी, दोनों बैठी, तो राजा गए तो पास में जाकर खड़े रह गए, तो रहेंगे गया वो मूर्ख, तो बड़ी बुरी बात लगी, मेरे मूर्ख कह दिया, तो सदैव तो सभा हो जाती तब वे जाते थे, और उस दिन सभा में पहली पहुंच गए राजा जी, और आज उसको जब आओ मूर्ख, अब जो आओ मूर्ख, सभा भर भी सो गया, आज पागल हो गए क्या है राजा जी, अब कोई हिम्मत किसी को पूछ रहे थे, आओ मूर्ख आओ मूर्ख, इसमें कालिदास आ गया, आओ कालिदास आओ मूर्ख, तुझने खादन न गच्छा मी असन न जल पे गतं न शोचा मी कृतं न मन्ये द्वाभ्याम तृतीयो न भवामी राजन किं कारणं भोज भवानी मूर्ख मैं मूर्ख किस तरह से हूँ खादन न गच्छा मैं चलता जाए वर्त खाता जाए जल जाए बैल बैल की तरह वो मूर्ख लंठ वाला वो होता है मैं ऐसा करता ही नहीं खादन न गच्छा मी असन न जल पे अगर बोलता हूँ तो हंसता हुआ कभी बोले बोलने की पता ही नहीं हंसने जाता जाता ये मूर्ख होता है खादन न गच्छा मैं ऐसा न गए गतन न सोचा जो बात गई बीत गई अब उसी क्या चिंता करे आगे सावधान रहो चोरे गते थे तुम सावधान चोर चला गया अब सावधान क्या हो कि फिर सावधान हो तो हो गया इस बात पे जब बीत सूखी आगे सुर ऐसा काम कभी अपना नहीं करना है औरों को नहीं करने देना है औरों को बचाना है ये गतन न सोचा कृतज्ञ मान लिया मैंने कर लिया ऐसा इतना काम कर लिया इतना मैंने धन कमा लिया इतना विद्वान हो गया इतना श्रेष्ठ हो गया उसको अभिमान करो वो भी मूर्ख और द्वाभ्याम तृतीय और भवामी राजन दो बात करते हो तो तीजा जाकर खड़ा रह जाए ऐसे मैं रहा नहीं हूँ मैं मूर्ख कैसे हूँ तो राज्य में बात ठीक है दो बातें करती थी मैं खड़ा रहा तो मेरा नाम मूर्ख हुआ तो बचे थे ठीक है अब बात ठीक समाधान हो गया तो ये मूर्खों का काम है जो पीछे सोच लिया करे अब सोचे अब क्या होता है अब फिर दावा क्या हुआ चिड़िया चुग गई खेत चिड़िया खेत चुग गई अपन तो अब क्या हुआ पहले सावधान रहो भाई उम्र में तो अब सावधान हो जाओ जैसे किसी के चोर आ गया तो अब चोर ना आ जाए दूसरे बचे हुए अपने घर हो उसने क्या सावधान रहना है वो तो उसे चोरी हो गई हो चुकी तो गतवी ने सोचा नहीं जो बीत चुकी उसी में सोच नहीं करता हूँ मैं मूर्ख कैसे हूँ तो बात अभी हम तृतीय अनुभव राजन तो राजन देखो ठीक है ये कारण मेरे को मूर्ख कहा दो बात करके मैं जाए खड़ा रह गया बीच में अब मुझे कोई एकांत की वाली बात करती है तो पास में जाएगी आप बात कर लो एकांत की बात है तो ये मूर्खों के काम है ऐसे ही महाराज धन कमाते हुए आप जो पाप कर लेते हैं वो बड़े दुख की बात है उसका बड़ा भयंकर दंड होगा धन तो रह जाएगा यहाँ वो तो खाओ मा दिया भाई दूसरे अरे पाप भोगों के अकेले आप ये नहीं कि धन के साथ पाप चला जाएगा धन जो काम में लगे उसको पाप लगेगा उनके लिए धन अशुद्ध है परंतु उनको पाप आपको लगेगा कमाने वालों को निश्चय वो करके कमाते हो झूठ कपट कर बेईमानी कर ठगी धोखेबाजी करके इससे सावधान हो अरे इससे सावधान सत्संग क्या किया आपने क्या सीखा जैसे पहले करते थे वैसे ही पाप करते रहे फिर भी चालक भी झूठ कवर करते रहे तो फिर कैसे करें ये भोजन करते हैं ना भोजन में भोजन शुद्ध करना चाहिए सदैव भोजन में शुद्धि दिलानी चाहिए क्योंकि भोजन का जो सात्विक भाग है खास सार भाग है उससे मन अंतकरण बनता है बुद्धि है मन उसको ताकत मिलती है भोजन के सात्विक भाव से तो वो खराब न होता तो बुद्धि नष्ट हो जाएगी बुद्धि में मोह अज्ञान छा जाएगा और बुद्धि है बुद्धि न बुद्धि जाता परिषद ही बुद्धि का नाश हो जाएगा बुद्धि तो भेद होती है इस वास्ते अशुद्ध अन्न न खावे तो कई लोग मेरे से पूछते हैं और मैंने सम्मति भी दी है कि हम कैसे करें और इनकम टैक्स की चोरी सेल टैक्स की चोरी जगह जगह की चोरी सरकार के अनुसार काम करे तो हमें कमा कर खा नहीं सकते ऐसी है तो ऐसी हम क्या करें कोई उपाय तो मैंने उपाय बताया है ये उपाय बताया कि आपके दो नंबर का पैसा एक नंबर का पैसा ऐसा विभाग पहले नंबर था ही नहीं धन में क्या नंबर हो एक नंबर क्या दो नंबर क्या होता है ये न पर चाल ही नहीं जान ही नहीं सकते एक नंबर का दो नंबर का धन क्या है सुना है चाली रुपया एक नंबर दो नंबर क्या आज एक नंबर दो नंबर होता है तो एक नंबर का तो लगाते हैं व्यापार में दो नंबर का रोटी कपड़े में लगाते हैं निर्वाह के लिए जैसे बुद्धि भ्रष्ट हो जाए और बाप से कमाया हुआ लगा उसे लगाओ ये तो अपने लगाओ खा रहे बढ़िया बढ़िया बता वो लगाओ व्यापार में महान अन्याय है महान पतन है ये तो भाई लोगों से कहना है कि जो सावधान हो जाओ तो क्या करें तो मैंने बताई वो बात आपको बता देता हूँ कई लोगों ने ऐसे शुरू कर दिया है आप कहीं जाकर काम करो तो उसको 500, 1000, 2000, 5000 आपको तो मासिक मिल सकता है जितनी आपकी योग्यता है तो वहाँ घर में काम करो, दुकान में काम करो, तो काम करते हुए मजदूरी करने पर आपका जितना पैसा मिले उतना पैसे से रसोई बनाओ। दो चार पांच सौ जिसके कितना मिल सकता है, भैया मियाँ काम करते हैं तो मजदूरी का लेकर काम करो, दूसरा पैसा रहने दो, दूसरे मजदूरी में अच्छा काम में लगाओ, व्यापार आदमी लगाओ, पर भोजन में शुद्ध पैसा मत लगाओ। खास लेवा जो रोटी कपड़ा क्या है इसमें का शुद्ध पैसा मत लगाओ, आप शुद्ध हो जाओगे और नहीं तो महान अपवित्रता हो जाएगी और नरक में जाना पड़ेगा। पड़ेगा काम दूतों से धरेंगे मार जूतों से, दशा होगी पापों का फल ऐसा होता है। आज आ रहा था तो एक जंगल का है, ऐसी दशा होगी नहीं, इसका पता ये फल होगा। इस बात पे सज्जनो तैयार हो जाओ, अपना जितना जितना सदस्य हो आप वो इतनी योग्यता है आपकी, उस योग्यता के काम करने से जितना आपको मिलता है उतना घर में काम करने पर उतना उतना पैसा उठाओ और उसमें अपना निर्वाह करो। ज्यादा स्वाद शोभनी नहीं चलेगी, सादगी होगी, सादगी से दूर आपका निर्वाह हो जाएगा। तो पाप का पैसा वक्ष मत करो, दान पुण्य में भी पास पकड़ लो। एक साधु की बात सुनी मैंने, वो साधु मेरा भिक्षा कर लिए तो माई दौड़ी, जो छोरा बीमार था रोटी ले दी, थोड़ा मार दी, उस मार लिया, साधु ने देख लिया तो कह ये तेरा पहाड़िया खड़ा कट्टा, ये पहाड़िया खड़ा है इस पर भी अवार दे, बात देती है नहीं दे। अब पाप जाप सब जाए सोचे साथ ही, ऐसे साधु बिखरे तो उधर साधु बुद्धि भ्रष्ट, वो आपको क्या सुनाएगा, जो खुद की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। ऐसे पाप जाप भी लोग है बड़े होशियार है ना, समझिए घुट के दान घुट घुट कर मर रहा है, उस समय दान ले वो साधु ले वो ब्राह्मण ले, ब्राह्मणों की साधु की हत्या कर रहा है, वो दान कभी नहीं देना चाहिए ब्राह्मणों को, शुद्ध ब्राह्मणों को। हमारे मोहनलाल जी का हमारा ब्राह्मणों का मेरे पास में शुद्ध पैसा नहीं है, इस बात में फिर दूंगा। एक शहर में ब्राह्मण रहते थे, तो ब्राह्मण बड़े सदाचारी सद्गुणी श्रेष्ठ थे, विद्या विनय युक्त ब्राह्मण, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, विद्या विनय नम्रता भी विद्या भी ब्राह्मण थे, पर साधारण काम चलता था। वहाँ के राजा बड़े साधुओं के ब्राह्मण को भक्त थे, धर्मात्मा थे, तो स्त्री ने कहा कि आप राजा से मिल आओ, एक बार जाइ आओ। तो मैं जाता नहीं, मैं मांगना चाहती हूँ, मैं मांगना चाहती नहीं हूँ, आप जो हो जाओ मांगो मत, पर आप हो जाओ वहां पर एक दिन। ज्यादा तंग किया तो हम रोज न गए, महाराज कहे कौन खावे रोज नहीं क्या करे, एक दिन गए सर, गए तो राजा ने बड़े सुना, राजा ने सुन रखा था जैसे तुम्हारे गांव में ब्राह्मण है ऐसे, तो उन्हें बड़ा आदमी किया, सत्कार किया और आश्रय दिया, पूजन किया, पूजन कर गए हाथ छोर कहा कि महाराज आपने बड़ी कृपा की, एक बार फिर आप कभी आओ, आपके दिदाने के लिए मेरे पास में शुद्ध धन नहीं है, तो आपको मैं अशुद्ध बनाना नहीं चाहता, आपने कृपा करी फिर आओ कभी, ठीक है। आगे पीछे स्त्री ने पूछा क्या लाए, तो उन्हें कहा है कि फिर आओ कभी, मेरे पास में आपके लायक धन नहीं है। अब धंधों टैक्स का भी आता है, तेली का भी आता है, सुनार का भी आता है, जो कई तरह कमजोर का भी आता है, डाकुओं का भी आ जाता है, तो दूर पर राज्य तो दंड देकर हरे से लेता है, बड़े बड़े बड़े पापी उनका भी धन आ जाता है हमारे, तो वो धन आ जाता है, तो ब्राह्मण को ऐसे दो, तो ब्राह्मण क्या कहा तो फिर आओ आप, तो ब्राह्मण ने देखा अब माल मिलेगा कोई बात नहीं है। तो राजा रात्रि में साधारण पोशाक पहन कर गया बाजार में, तो रात्रि में सब बाजार बंद था, तो ये लोहे का कड़ा घर रहे थे, तो वे रात्रि में करते हैं लोहार होता है ना, तो रात्रि में शीतकाल में रात्रि में ठंडी में ठीक रहता है, शीशी लागे तो में अच्छी काम तो करता है, तो वो घर रहे थे, तो एक दुकान जल रही थी, तो राजा खड़े कैसे आए हुए कि कुछ मजूरी मिल जाएगी, अच्छी मजूरी देंगे तुम्हारे, करो क्या करो, तो वो घर मारना होता है, नीचे रहता है आयरन, ऊपर होता है घन, लोहार के हाथ में होता है हथौड़ा, वो हथौड़ा रह जाता है, वो उनसे घर मारता है जोर से, तो घर मारने के लिए महाराज राजा ने ले ली मजदूरी। उसने किया तो तत्परता से किया, काम बढ़िया करना है क्योंकि उनको तो अपना पैसा लेना है, पैसा खरा पैसा जो ब्राह्मण पंडित को देना है पंडित जी को। ऐसा बिचारे घर लगाया तो लोहार निराशित हो गया। दादी हुआ चार पैसा दिया, दो घंटा लगा जो चार पैसा दिया और देना लगा। उसे कहते और नहीं लेंगे हम, कहते आपने अच्छा काम किया, एक दो पैसा आप देना चाह रहे ना, मैं नहीं लूंगा, मैं तो जो मेरी मजदूरी होती है वही लूंगा। वो लेकर आ गए दोबारा पंडित जी महाराज गए, तुझा महाराज गया तो चार पैसा महाराज के चरणों में अर्पण कर दिया कि महाराज ये आप ले जाइए। अब ब्राह्मणी के मन में आएगा धन खूब आएगा, तो पहुंचे वहां तो बताया नहीं, कथे गया बताया नहीं है, फिर बताएंगे। महाराज दिन भर बीत गया, भोजन हो गया, दिन भर भोजन हो गया, अब रात्रि बताओ बताओ तो सही क्या पूंजी है। तो अंत में ये पूंजी लाए, फेंका कि राजा ने तो दिया और आपने लिया, क्या तो इज्जत आपकी रही और क्या राजा की इज्जत रही। चार पैसा आपको दिया इसमें क्या इज्जत हुई, ये राजा का जाना का है और आपने जो पंडित लड़े का है फेंक दिया। पंडित सुख हो गए कि वही राजा ने कहा कि आपके लायक मेरे पास नहीं है, वो लागत दिया है तो फेंक दिया। सुबह देखे तो चारू के बना सोने की कमी, सोना उग गई, अब सोने को काट लो और उगता ही रहे, वो सोना काटते रहे कि बात क्या है। फिर खोद के देखा तो पैसा नीचे, तो अच्छा आन उग जाता है, मतलब पैसे उग गए, सोना हो गया, खड़ी कमाई है पैसे गए, लगा कर राजा के फाला हो गया सारे, हाथ कोमल कोमल हाथ में घंटा भर काम लगे तो उसे तो खरीद कमाई का पैसा होता है वो उग जाता है। एक साहूकार थे, एक आदमी गया व्यापार करने के लिए, तो व्यापार करने लिए उसने व्यापार किया तो कपड़ा खरीदा, बहुत बहुत कपड़ा खरीद करके कार में साथ में ले जा नहीं सकता, कोई सवारी मिली नहीं। इस बात एक सेठ ने कहा कि आप मैं यहाँ पर रख देता हूँ और पीछे में मौका पड़ने पर सवारी लाऊंगा उसमें ले जाऊंगा। उसने किए तो रख दो कई महीना हो गए, 10-12 महीना हो गया। तो वह बढ़िया ने देखा कि ये सबका सब माल कैसे अपना रह गया, तो उसने क्या किया कि माल को अपना वो माल निकाल भीतर रख और आग लगा दी दुकान को, आग लगा दी, आग लगी जोर से, लोगों सब गई आग लग गई, आग भी आने के लिए आए, राज में दाई लगाई है, इतना तो माल हमारा था, इतना हुआ हमको साहूकार का था, वो रखा हुआ सब डालना साहब, इतना आग लगी अमुक दिन, अब गाँव भर साक्षी आग लगे तो पता लग गया सब बाजार भर में ही। वो बढ़ गया, वो आया पीछे कि हमारा माल तुम जो जोर से जो ऐसे किसे समय का तुम्हारे कमाया कैसे अशुद्ध धन रहा आपका, मेरी कोई बहन चलगी तुम्हारे कारण से, तुम्हारा कथा दर्द खराब, तुम्हारा कपड़े खराब, हमारी दुकान जल गई, आग में तुम्हें जल गया हमारे जल गया। वो कहने देखो सेठ तुम सच बोलो, मेरा नहीं जल सकता, तेरा मेरे को क्या बात है, आग लगे आग मजा लगती है, अमुक है या अमुक है, आग सब जल देती है, सब जल गया सब। कहते तू ठीक मानो मेरा जल नहीं सकता, खरी कमाएगा मेरा है, कपड़े कैसे जल जाएगा, नहीं जल सकता, नहीं दे सकता। जब राज में कह दिया साहब मैं इतना यहाँ तरफ रखा था, इतना धन ये का कपड़ा और मैं देने वाला, वो कहते जल गया। तो ढाई देखो सब गया, अमुक दिन आग लगी और जल गया, लोग हम प्रसिद्ध है, गांव घर जानता है, तो दोनों को हाजिर किए, जिसे सामने आए कि आग लगी उसमें जल गया। वो कहता है मेरा नहीं जलेगा, मेरा माल जल नहीं सकता, मेरे बेईमानी नहीं है, असत्य नहीं है, मैं खरी नियत से अच्छी तरह से व्यापार करता हूँ, मेरे कपड़े कैसे जल जाएगा। तो वो कैसे जगह कपड़े में कोई अग्नि होती है लगा रखती है, इसको जलाऊ इसको न जलाऊ, बात करते हैं ऐसे। तो दोनों कहने लगे मेरे जल, वो कहते जल गया, ये कहते नहीं जला। तो उसने सामने कहा कि देखो आप कैसे क्या पता है इसका, क्या पता बताऊ आपको, ये मेरा दुपट्टा है, आप लगाओ इसकी आग, अगर ये जल जाए तो मेरा माल जल गया और ये नहीं जलेगा तो मैं नहीं जला। अब वो घबराया सामने कि बात तो भी सच्ची है, उसने कहा आप बंद करो इस बात बंद करो, कहते बांध ले जाता मारी फजीती करे मुझे कोई, कि मुकुट में जा रहे तुम आज बेईमानी करते हो, मेरा माल कैसे चल सकता है? नहीं चल सकता, तो माल देना पड़ा। तो खरी चीज को आग नहीं जलाती, ये तो पुरानी कहानी है। मंडावे में थानेदार था राम शेरी, बीती भी बताता हूँ। थानेदार राम शेरी थे, तो बड़े नियम पालन करने वाले, गुरु की आज्ञा पालन करने वाले थे। तो बदन राजी चोरी वाले साधु वे कहते थे, आत्मानंदी वे कह रहे थे कि करपाली जी आए, पैदल घूमते थे उस समय, तो वहाँ आए तो जाकर कहा थानेदारी राम शेरी जी आप भी बताओ संत आए हैं। तो राम जी ने कहा कि मैं अपने गुरु की आज्ञा पालन करता हूँ, अगर वही बात कहेंगे तो वह सुनने की जरूरत नहीं, अगर कोई दूसरी बात हो तो बैम पड़ जाएगा मेरे, मैं नहीं आऊंगा। कृपा जी सत्य नहीं आए राम सिंह जी, मैं मेरी बात पालन ठीक तरह करता हूँ। तो उस राम सिंह जी ने एक दिन सिपाही से कहा कि अमुक दुकान से मिठाई ले आओ। तो गांव में सब जानते हैं ना, दुकानदार है वो, है वो सब जानते हैं, तो मिठाई ले आओ। तो वो मिठाई लेकर आया सिपाही, आप बैठे थे कुर्सी पर, टेबल पर रख लिया, अरे तो थोड़ा धक्का लगा, एक दंडूटी मेरी फूट गया नीचे। सिपाही बुलाओ जाओ, क्या बात है, कहाँ से लाया? आपने कहा दुकान से लाया हूँ, कि वही लाया पूरी गाड़ी से लिया, कि मैंने कह दिया तो थानेदार जी के ले जाता हूँ, उसमें एक लड्डू और धर दिया, जाओ पैसा दे रहा हूँ। मेरा लड्डू फूट नहीं सकता, कैसे फूट गया ये बीती हुई बात है, ये अभी मेरा लड्डू फूट नहीं सकता, ये लिया है कैसे गया, थानेदार जी लड्डू धर दिया, जाओ उस लड्डू पैसे दे रहा हूँ, उसे पैसा पैसे दो। पुलिस के थानेदार थे, जो गुनहगार होता उसका मौका देखने के लिए ऊंट लाता तो उसका किराया ले जाकर, नहीं नहीं तो मैं किराया दूसरा किराया करूंगा, उसका मौका जाने के लिए भी किराए देते नहीं सकते थे। और पानी पीने के कहते कुएं से पानी, अगर कुएं में पैसा पैसा फेंक देता है तो पैसा देता है उसको, मैं पराया तो लेता नहीं हूं, मेरी कैसी चीज हो जाएगी। शेर जी मामा थे नारसिंह जी, रत्न गड्ढे बजे थे, उनके बजाय चोर आए रात्रि में, जो उनकी बहु सोई भी थी, वो सोई वही सोई जो चोर आए, चोर आए जो उनका जो गहना था, पहले गहना कठोरदान में रखते थे, कठोरदान उसमें कठोर बंद कर दिया। तो सोते सोते वो आए जो उठे, उठ तेरे चोरी हो रही है, उठ उठ चोरी हो रही है, तो उठी हरदम में उठी तो भाग गए, गहना बाहर तो रख दिया, ले जा नहीं सके, तो खरी आदमी ऐसे होते, उनके कच्चा काम हुआ तो सबका पहले पैसा चुका दिया कि भाई मेरा कच्चा काम होने वाला है, मेरा पैसा जिस वक्त चुक लो, दूसरा रहे तो बाकी फेर दूंगा मैं, ऐसे पक्के थे नारसिंह जी। नार्मल बिंदावन था, तो वो दिया। एक बार भाई बेटे भी बहुत ठीक बोल थी, आज भी थी गुजरी गिर गई, गुजरी गिर गई, सिक्का है नहीं सिक्का जो बैल पर कफाल लिए पानी भरते थे, तो उसको मिल गई, उसने ले ली, तो गोली खो गई, खो गई खो गई, उस सिक्के को नींद नहीं आई रात में, और गुरु जी याद आए बार बार, उसको पता है किसी गुजरी गई, तो दूसरे जाकर उसको कहा कि आपकी गुजरी गिर गई थी, आप ले लो, बड़े नींद नहीं आ रही है, पच नहीं सकता महाराज, सच्ची चीज हो पता नहीं सकता, दूसरा कैसे ले सकता है, यह रस्पति नहीं तक करे साहब, जो हमारी वस्तु है दूसरी हो नहीं सकती। तो खरी कमाई का धर्म नष्ट नहीं होता, आग नहीं जला सकती, डाकू नहीं जा सकते, चोर नहीं जा सकते, उसका धर्म नष्ट हो नहीं सकता, खरी कमाई का है और पाप का है, उसमें ऐसा ही होता है भाई। अन्याय उपाय उत्तम 10 बार नहीं दे सकती, प्राप्त का तो समुन्नत नहीं सकते, 10 वर्ष का सब खत्म हो जाएगा। इस वास्ते न्याय तुम काम करो, अन्याय मत करो, ऐसे भाई बहनों से कहना है। नारायण नारायण सुना।